کیا صرف چادر اوڑھنے اور تہبند باندھنے کا نام احرام ہے؟ جی نہیں، احرام عرف میں تو ان دو چادروں کو کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب تک نیت نہ کی جائے اور نیت کے بعد لبیک نہ پڑھی جائے یا لبیک کا قائم مقام، اب لبیک ہی سمجھیں، تو چادریں لپیٹ کر لبیک جب تک نہیں پڑھیں گے اس وقت تک احرام کی نیت احرام نہیں ہوگا، محرم نہیں ہوگا انسان. اور عورت کے لیے دو چادروں کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں، حسب معمول کپڑوں میں وہ نیت کر لے، اور نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھ لے تو وہ بھی محرمہ ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.